I zmywarki. Teraz kupuj taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeciopolskiego Radia, sobota, 25 lipca, minęła 11. Krzysztof Zublewski, zapraszam na serwis Trójki. Zmarł Bernard Ładysz, legenda polskiej sceny operowej i żołnierz AK. Skok zakażeń koronawirusem w Polsce, jest prawie 600 nowych przypadków. Wszystkie nadmorskie kąpieliska w Pomorskiem, bez silnic można się kąpać. Nie żyje Bernard Ładysz, śpiewak operowy, aktor i żołnierz Armii Krajowej. Dysponował basem barytonem, występował w operach Stanisława Moniuszki i śpiewał jego utwory. Największą popularnością cieszyła się aria z kołuby Ten zegar stary ze Strasznego Dworu. Był niezwykłym patriotą. Kiedy w czasie wojny był w Armii Krajowej w obwodzie wileńskim, został złapany i za akcję Burza wywieziony na Sybir. Tam przeżyła cała rodzina Gehenna. Mówi krytyk muzyczny Tadeusz Daszkiewicz. W 1950 roku Bernard Ładysz debiutował w Operze Warszawskiej partią Gremina w Eugeniuszu Onieginie. Miał na koncie dziesiątki niezapomnianych ról operowych. Wystąpił także m.in. w Ziemi Obiecanej i Znachorze. Boi się, nie zażyta. Bernard Ładysz zmarł w Warszawie dzień po swoich 98 urodzinach. Duży wzrost nowych przypadków koronawirusa w Polsce. Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 584 nowych zakażeniach ostatniej doby. Najwięcej znów jest na Śląsku. Zmarło 9 osób, to kobiety i mężczyźni w wieku od 62 do 94 lat. Do tej pory potwierdzono ponad 42 tysiące przypadków COVID-19 w Polsce. Od początku epidemii wyzdrowiało ponad 32 tysiące osób. Na całym świecie wyleczyć udało się 9 700 tysięcy zakażonych. Najnowsze dane mówią, że jest prawie 640 tysięcy ofiar śmiertelnych i 15 700 tysięcy zakażeń. Tak podają naukowcy z amerykańskiego Uniwersytetu Johna Hopkinsa, którzy zajmują się monitorowaniem sytuacji na świecie. Minionej doby na całym świecie koronawirusem zakaziło się 284 tysiące osób. O rekordowej liczbie nowych zachorowań poinformowała Światowa Organizacja Zdrowia. W Stanach Zjednoczonych, gdzie jest najwięcej ofiar śmiertelnych oraz najwięcej zakażeń, w ostatnich godzinach zmarło ponad 1000 osób. Rośnie także liczba nowych zakażeń w Ameryce Łacińskiej. W największym brazylijskim mieście São Paulo władze już teraz przełożyły planowany na przyszły rok karnawał i odwołano wyścigi Formuły 1. Pogarsza się także sytuacja w kilku europejskich krajach, gdzie notuje się nawrót koronawirusa. W hiszpańskiej Katalonii władze apelują, by pozostać w domach, a Francja odradza swoim obywatelom wakacje w Barcelonie. Francuskie władze wprowadziły także obowiązkowe testy po przylocie do kraju. Wojciech Cygielski, Polskie Radio. Spore korki czekają kierowców jadących nad morze autostradą A1. Są już przed bramkami wjazdowymi na płatny odcinek w Nowej Wsi koło Torunia. W kierunku Gdańska trzeba stać co najmniej pół godziny. Kolejki w Nowej Wsi to efekt dużego natężenia ruchu. Wiele osób rozpoczyna właśnie letni wypoczynek i jedzie nad morze. Na Pomorzu wszystkie nadmorskie kąpieliska są bez silnic i nad otwartym morzem i nad Zatoką Gdańską. Można się kąpać we wszystkich około 60 miejscach strzeżonych. Nie ma tam silnic, informuje sanepid. Jak podkreśla, kąpiel w zanieczyszczonej wodzie może powodować niekorzystne reakcje organizmu od wysypki i po zaczerwienienie spojówek. Mogą wystąpić też problemy z układem pokarmowym, od bólu brzucha po wymioty i biegunkę. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Może zagrzmieć, zwłaszcza w południowych województwach. Deszcz także na wschodzie i niestety nad morzem. Wybrzeże będzie dziś niegościnne dla urlopowiczów, bo tam najchłodniej do 23 stopni, a w okolicach Zalewu Wiślanego nawet chłodniej. W centrum synoptycy zapowiadają około 25 stopni, a na Podkarpaciu nawet 29. Wiatr słaby, ale w czasie burz porywy mogą sięgać 65 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Lato z Zenkiem Mediamarkt. Panie Zenku, w Mediamarkt dają 50 zł za zakupy za 500 zł. Co pan na to? A ja na to jak na lato. Ludzie lubią dostać bonus. Coś na prezent sobie kupić.

That's the risk I like to take, in the hopes I'll never wake from this thing I call my fate. Reality, love is overrated. I like overrated. Love is overrated. I love overrated. If love is overrated, I am obsessed with overrated. If love is overrated, I'm in love with overrated. Najpierw było śpiewanie w kościele i piosenki Nat King Cole'a. A potem był już Nowy Jork i kluby na Brooklinie. No i potem także wiele koncertów, w tym niezapomniany koncert w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. 3 lata temu z okazji naszych 55. urodzin. Gregory Porter, If Love Is Overrated, kolejna piosenka z płyty All Rise. Bardzo się cieszę na ten nowy album. Już 28 sierpnia oficjalnie ta płyta się ukazuje. To była taka muzyka do porannej kawy i mam nadzieję, że wspólnie nabraliśmy energii. Don't matter where you are, but I'll Takie urodziny to można świętować nawet dwa dni. Jutro sir Michael Philip Jagger kończy 77 lat. U nas w duecie z Davidem Bowie. Przypominamy, usta i nos możemy zasłonić nie tylko maseczką, ale również za pomocą szalika, chusty, apaszki czy innego fragmentu odzieży. Ważne, aby ściśle przylegały do twarzy, ale jednocześnie pozostawiały wygodę noszenia i oddychania. Unikaj dotykania maseczki podczas jej używania. Więcej na gis.gov.pl. Autopromocja. Pierwsze w historii sceny teatralnej Trójki słuchowisko zrealizowane na Kaszubach. Może w czasach zaraz. Słuchowisko Wojciecha Fuk. Z cytatami w języku kaszubskim w rolach głównych wystąpią Maria Seweryn i Andrzej Żak. Nazywam się Bruno Konke, jestem rybakiem. Słucham pani audycji co tydzień w radio. A, ten mój program. Barbara Marcinik, zapraszam. To w tę niedzielę po 20. Sponsorem audycji jest PKN Orlen. Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. To jeszcze raz sir Mick Jagger. Jutrzejszy jubilat już nie, bo jak ustaliliśmy kiedyś z państwem w audycji Byle do 13, którą prowadzę z Ryszardem Jaźwińskim w poniedziałek, podobno jest tak, że jubilatem to jest się wtedy, kiedy się obchodzi okrągłe urodziny. Ale ciągle mi to jakoś nie pasuje. Dlaczego tylko okrągłe? Mick Jagger jutro kończy 77 lat. Kiedy dociera do mnie taka informacja jak ta, to zawsze się zastanawiam, ile takich skarbów mają gdzieś pochowane nasi ukochani artyści, prawda? Tak co jakiś czas otwierają szufladę i patrzą, o, a to piosenka, którą nagraliśmy z Jimmy Page'em w 74. Tak po prostu jest. Wydajmy. The Rolling Stones, Scarlett, Jimmy Page na gitarze. Keith Richards opowiada, jak to było. To nie było tak, że po prostu gdzieś tam przychodzili z tragarzami i tak przypadkowo, tylko studio. Na końcu sesji Led Zeppelin okazało się, że po Led Zeppelin do studia tego samego wchodzą Stonesi. No i Jimmy Page widocznie wtedy miał jeszcze niedosyt tego dnia grania na gitarze, no i został chwilę i tak powstała ta piosenka właśnie. Scarlett, The Rolling Stones i Jimmy Page. 4 września ukaże się specjalne wydanie albumu Goat's Head Soup. No i fani Stonesów muszą się zdecydować, albo pójść na całość, bo będzie wersja 2 kompakty, 4 kompakty, winyl, kaseta magnetofonowa, forma cyfrowa i także specjalna koszulka. No ale kiedy Stonesi wydają płytę, proszę państwa, to naprawdę, naprawdę nie ma żartów. 27 minut po 11. Nowość w Trójce. Ania Szarmach, David Fingers Haynes. Imagining the shape of your face, which I'm lucky to see tonight. Oh, why the whole world is still closed. I have to enjoy seeing you, but it's clear. Just Ania Szarmach, David Fingers-Hines, to hasło All Lives Matter, tak jak czytam na ekranie, tak powinno brzmieć to hasło. No w sumie racja, prawda? All Lives Matter, czyli każde życie się liczy, każde życie jest ważne. To taka współpraca polsko-amerykańska i trochę niemiecka też, bo David Fingers-Hines od lat mieszka w Berlinie i co jakiś czas przyjeżdża także do Polski na koncerty. Pamiętam jego występ z zespołem Krzysztofa Herdzina niegdyś w Teatrze Roma w Warszawie. Takie rzeczy też się zdarzały i mam nadzieję, że będą się zdarzały znów takie spotkania z muzyką na żywo. Z muzyką na żywo także spotkanie dziś o 19 w ramach 26 edycji festiwalu Jazz na Starówce w Warszawie. Wszystko jest zorganizowane tak, że reżimy sanitarne zachowane i można słuchać muzyki pod gołym niebem, co Państwu polecam. Tydzień temu byłem na koncercie Adama Bałdycha, Pawła Kaczmarczyka, Michała Barańskiego i Pawła Dobrowolskiego. Grali muzykę zespołu Weather Report. A dziś o 19 na jazzie na Starówce wystąpi Krzysztof Ścierański. Zaprezentuje muzykę ze swej nowej, chyba jeszcze nieukończonej płyty, ale o tym to Krzysztof Państwu opowie osobiście, bowiem za mniej więcej 40 minut będzie gościem Trójki. Niektórzy z Państwa mogą być trochę zdziwieni, kiedy zapowiadam Krzysztofa Ścierańskiego i nie słychać gitary basowej. Ale Night Lakes to była płyta już sprzed 6 lat, chyba 2014 rok, na której Krzysztof spełnił swoje marzenie i wreszcie zagrał także na gitarze sześciostrunowej. Telecountry to też pewnie ukłon w stronę jednej ze znanych marek takiej gitary, no ale bez lokowania produktu. Telecountry, Krzysztof Ścierański, gość Trójki i także wykonawca na dzisiejszym koncercie festiwalu Jazz na Starówce po 19. Muzyka, Krzysztof będzie naszym gościem tuż po południu. Well, I struggle for perfection. And there's moonlight in the floors.

on tiny wings. I am the drummer in a rock and roll band. I am the rock that rocks the bandstand. I am the St. Peter, the rock on which we stand. I'm the butt of a thousand jokes from far less talented folks. I'm the beat to get your tunes tapping. Tak się nam przedstawił jutrzejszy, niech będzie, że jubilat. 71 lat jutro kończy Roger Taylor, tak jak kiedyś go zapowiadał w jednym z utworów Freddy. I am a drummer, I am the drummer in a rock and roll band, czyli gram na perkusji w zespole rock and rollowym. Panie Rogerze, jak najdłużej niech pan gra na tej perkusji. Just don't care and just don't play. Te piosenki na pamięć, ale kiedy grają przez radio, to jakoś tak inaczej to brzmi. Mam takie wrażenie, to jest jeden z tych przykładów. Zawsze tak na mnie działa ten utwór. Radio Gaga, zespół Queen. Jutro Roger Taylor obchodzi 71. urodziny. Pamiętają Państwo wideoklip, teledysk do tego utworu? Metropolis, 1927 rok. Niemy film jako obrazek do Radio Gaga, zespołu Queen. Skoro już padło to słowo film, return another lesson, yeah. W tym roku 2020 wiele rzeczy dzieje się po raz pierwszy. I mam wrażenie, że to jest także pierwszy raz w historii, kiedy tak długa jest przerwa między tym momentem, kiedy poznaliśmy piosenkę do nowego Bonda, a kiedy nowy Bond pojawi się w kinach. No miejmy nadzieję, że ten nowy Bond pojawi się w kinach w listopadzie. Takie są zapowiedzi, a przecież utwór Billie Eilish, No Time to Die, znamy już pół roku, chyba jakoś tak. Od lutego, mam wrażenie, ta piosenka już jest z nami. Dobra informacja dla fanów Billie Eilish jest taka, że oto artystka zapowiada na 30 dzień lipca premierę nowego utworu. No kiedy się ma 18 lat, to tytuł My Future, moja przyszłość, jest jak najbardziej na miejscu, muszą Państwo przyznać. Zatem do 30 lipca fani i fanki Billie Eilish muszą poczekać jeszcze na tę nową piosenkę. A myślę, że dziś No Time To Die dobrze nam zabrzmiało tuż przed południem w Trójce. A skoro jesteśmy w kinie, no to tak to jest, że wtedy jak się już zajrzy na tę półkę z muzyką filmową, kinową, to się otwierają w głowie kolejne wspomnienia kinowe albo telewizyjne. I to jest jeden z tych przypadków, że nie wiem ile razy ten film miałby być w telewizji, to ja sobie zawsze znajdę czas, żeby do niego wrócić. Notting Hill, Elvis Costello. She may be the face I can't forget, a trace of pleasure or regret, maybe my treasure or the price I have to pay. She may be the song the summer sings, maybe the chill the autumn brings, maybe 100 different things within the measure of a day. She maybe the beauty or the beast, maybe the famine or the feast, may turn each day into a heaven or a hell. She may be the mirror of my dreams, a smile reflected in a stream. She may not be what she may seem inside her shell. Allowed to see them when they cry. She may be the love that cannot hope to last, may come to me from shadows of the past that I remember till the day I die. She may be the reason I survive, the why and wherefore I'm alive, the what I'll care in ready years. Me, I'll take her laughter and her tears and make them all my souvenirs. For where she goes, I've got to be. The meaning of my life is she. Zapraszamy